پرشنا روزا دی راتا ویجم پرشنا روزا دی راتا ویجم دربان دیوائی امن جانا نتن دردونا دربان دیوائی امن جانا نتن دردونا هجران دی دیر یم جانا هجران دی دیر یم جانا والای دا تڑم اوشکو می رازی پر مخلوقونا دا تڑم اوشکو می رازی پر مخلوقونا صدیق عمر درنا لگیش ونشون صدیق عمر درنا لا خرج جديد قربان والعالم لونا لا خرج جديد قربان والعالم لونا ثور تيارونا بالمشانسي ثور تيارونا بالمشانسي الله بوكا فقران دارو ندوان کی تڑا لفلا سرب نہ جوڑ ما دینا شوا یا سرب نہ جوڑ ما دینا شوا چستا حسن قربان دی بر رسول قدم نہ چستا حسن قربان دی بر رسول قدم چستا پلا پلار باندې سوکلانی الله ورکړي جنتو کې مقامونه الله ورکړي جنتو کې مقامونه دشهاب هار صدر نظر شاه دشهاب هار صدر نظر شاه قیامت باندې کوا مصیبتونا ورش مسم مسم آشنا شوایا سلامونا زازا پومینا مینا خاتوایا سلامونا زازا پومینا مینا ورشان سمع اشنا شوايا سلامون.